हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम जन्माष्टमी महोत्सव पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म और लीला का स्मरण करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मंगना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, मुझको चिंतन हो, मेरे भक्त हाओ, मेरी उपासना करो और मुझको नमस्कार प्रणाम अर्पण करो। इस प्रकार से इस सरल भक्ति पंथ पालन करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। मैं वचन देता हूं तुमको, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, मुझको चिंतन करो। यही भक्ति का मूल है, भगवान कृष्ण का चिंतन करना। और उनका अनुवाद में श्रील प्रभुपाद और भी लिखते हैं, सदैव मुझको चिंतन करो। मूल संस्कृत श्लोक में सदैव यही शब्द नहीं आते हैं, फिर भी श्रील प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त है, समझते हैं श्री कृष्ण का उद्देश्य। और उनका अनुवाद में लिखते हैं कि मन मना इसका अर्थ है सदैव कृष्ण का चिंतन करना। तो इस जन्माष्टमी महोत्सव एक बड़ा अवसर है भगवान कृष्ण का स्मरण करने। तो आज तक लगभग सब हिंदू है जो हिंदू का परिवार में जन्म लिया है, और आज पूरे दुनिया में बहुत नया हिंदू भी है, कन्वर्टेड हिंदू। सिर्फ इस्कॉन में नहीं है, तो ऐसा विदेश में बहुत योग सोसाइटी ऐसे है मेडिटेशन। तो जो हिंदू है, नया है या पुरान है, तो सभी हिंदू का कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव उद्यापन करना। बड़ा अवसर है कृष्ण का स्मरण करना। भगवान कृष्ण का आदेश है तो केवल जन्माष्टमी पर मुझको चिंतन नहीं, हर रोज प्रत्येक दिवस पर कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तो ऐसा बोला आज तक बहुत सब हिंदू जन्माष्टमी महोत्सव को पालन करते हैं, तो यहाँ पर आज दुबई में दो बार कार्यक्रम था, सुबह भी था, और लगते कितने हिंदू आ रहे हैं, तो 2000 ऐसा होगा, 2000-2500। हाँ, लेकिन बहुत थे जो सुबह शाम को दोनों बार आए थे, तो बहुत अच्छी बात है कि मरुस्थल में भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चलती है। 4 दिन के बाद वास्तव जन्माष्टमी दिवस पर मुंबई में इस्कॉन का प्रसिद्ध राधा रस बिहारी जुहू में है वो मंदिर में, तो 12 लाख के अधिक व्यक्ति जाएंगे राधा रस बिहारी का दर्शन करने। कम से कम 12 लाख लोग जाते हैं। बारिश में भी अगर कोई बस नहीं जाते है, ट्रेन भी बंद होते है, तो जैसे कैसे और लोग जाते हैं। लोग जानते हैं कि कम से कम इसी दिन पर हमको कृष्ण मंदिर जाना है और श्री कृष्ण के श्री चरण के प्रति दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो ये प्रथा चलती है आज तक, और इसलिए हम बोल सकते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वास्तव हिंदू है जिनका विश्वास है गीता में, भगवान कृष्ण में, तो ये प्राचीन हिंदू संस्कृति वास्तव में ये हिंदू शब्द शास्त्र में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे चौदह है हिंदू बौद्ध वैदिक संस्कृति चौदह। तो ऐसे है आधुनिक जमाने में जिसमें सब को चला कर जिंदगी बिल्कुल विपरीत है पूर्व काल से, तो फिर भी आज तक लोगों के दिल में इतनी सी भावना है कि कम से कम एक बार साल में जन्माष्टमी दिवस पर कृष्ण मंदिर जाना पड़ेगा। तो ये अच्छा है, परंतु इससे और भी अच्छा है यदि 12 लाख या 12 करोड़ या पूरी दुनिया के लोग प्रत्येक दिवस पर कृष्ण भक्ति करें, तो ये हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। सबको कृष्ण भक्ति में लाना या सबको आमंत्रित करना कि हे भाइयों, हे बहनों, बताएं आप जरूर से सोचिए इस महोत्सव बड़ा आनंदमय है कि नहीं। आप कैसे लगते हैं इस महोत्सव, आनंद होते हैं कि नहीं? तो ये आनंद किस प्रकार का आनंद? ये भक्त्यानंद है, प्रेमानंद है, परमानंद है। पूरा प्रेमानंद नहीं है, लेकिन प्रेमानंद का क्या बोलते नमूना है, सैंपल। तो हमारा प्रस्ताव है, हमारा नहीं है, भगवान कृष्ण का प्रस्ताव है कि हर रोज हर सेकंड में हमारे जीवन में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो इस महोत्सव व्यवस्था करने का उद्देश्य क्या है, जिससे सब जो इस महोत्सव में भाग लेने वाले हैं तो सब प्रेरित होंगे निष्ठा से, संकल्प करने से कृष्ण भक्ति करने। चैतन्य महाप्रभु हमको एक बहुत सरल उपाय दिया है, जिससे आज के जमाने में भी जिसमें भक्ति करने के लिए वातावरण कठिन है, तो इस कठिन अवस्था में चैतन्य महाप्रभु हमको एक बहुत ही सरल उपाय दिए थे, जिससे आज के सभी प्रकार के कष्टों के बीच में भी हम सदैव कृष्ण का स्मरण सरलता से कर सकते हैं। वो उपाय क्या है? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस महामंत्र, यही महामंत्र है। महामंत्र का मतलब इसका महान प्रभाव हमको माया से मुक्त करने के लिए और हमको श्री कृष्ण के श्री चरण पर पहुंचाने के लिए। तो इस महोत्सव के द्वारा हम सबको कुछ रुचि देना चाहते हैं कृष्ण भक्ति के लिए, और इस महोत्सव आयोजन करने के द्वारा हम सबको प्रस्ताव देते हैं और सभी भाग लेने वाले लोग से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप सभी हर रोज कुछ समय निकाल दें हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने के लिए। आज का आनंद जो होते हैं तो हर रोज होना चाहिए, हर रोज कृष्ण भक्ति आनंद आस्वादन करना चाहिए। यही संभव है कृष्ण भक्ति साधना करने से, और वो कृष्ण भक्ति साधना का आरंभ और स्तंभ भी है इस हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जाप का। वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो सरल है ना? महामंत्र उच्चारण करने में कुछ कठिनाई है? कुछ नहीं, कष्ट है, दान है नहीं। तो ये हमारा प्रार्थना है, नाम में विश्वास करो, हरे कृष्ण मंत्र यही उपाय है। तो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होना और परम प्रेमानंद सदैव आस्वादन करना। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत मना भव मत करता, सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त बन जाओ। तो ये हमारी प्रार्थना है, नाम रस आस्वादन करो। मेरे पास इतने से समय नहीं है इस कथा देने के लिए, लेकिन कथा का सार यही है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। तो और 10 मिनट का समय है कथा के लिए, तो वो 10 मिनट हम वो 10 मिनट का कीर्तन करेंगे, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल भी है, तो अभी प्रैक्टिकल हो। तो मेरी एक और प्रार्थना है, चैतन्य महाप्रभु हमको संकीर्तन अर्थात संघ में कीर्तन करना आदेश दिए थे। तो यदि हम सब जो उपस्थित है, यदि हम सब हर कीर्तन करेंगे, चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट होंगे और आप भी संतुष्ट होंगे। तो यही हम हमारी प्रार्थना है आप, हरे कृष्ण, आप सब हमारे साथ कीर्तन करो और ऐसे कीर्तन करो ध्यान से। समझना चाहिए कि ये कृष्ण नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, जे नाम श्री कृष्ण भजन इष्ट करे, कृष्ण नाम ये शब्द भगवान कृष्ण पूर्ण भगवान से अभिन्न है। तो यदि हम निष्ठा से कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे जीभ पर शब्द के रूप में नाचते हैं। तो ध्यान से निष्ठा से हरे कृष्ण महामंत्र हमारे साथ कीर्तन कीजिए, यही हमारा प्रार्थना है।